Kumradi ndugu mpenzi msikilizaji kwa dakika hizi ambazo tumechelewa ili tukuletee taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ni matumaini yangu kwamba ujambo pale pote ulipo na karibuni ndugu wasikilizaji pale pote mlipo kuisikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muktasari wake. Wizara ya uchukuzi inatolea wito abiria wanaotumia usafiri wa jumla ambao watawaona madereva wakipandisha nauli na wanaosafirisha watu wanaozidi idadi kamilifu kupiga simu kupitia namba 413 ili madereva hao wachukuliwe vikwazo. Na wito huo umetolewa Jumatano hii na katibu wa kudumu katika wizara ya uchukuzi katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Mvua nyingi ya mawe yenye upepo mkali ilionyesha jana alasiri iliharibu mashamba ya nyumba kadhaa zilizoporomoka katika baadhi ya vijiji vya tarafa la Musigati mkoani Bubanza, hususan vijiji vya Nyebuye na Buhirika. Na takwimu za wanaotumia vyoo vya kisasa tarafa la Chendajuru mkoani Changuzo zilitoka kwenye 17% hadi kufikia 91%, na hapo ni kutoka mwezi Agosti hadi mwishoni mwa mwezi Novemba. Na hayo yalibainiwa Jumanne hii katika mkutano wa kuhitimisha mradi uliobatizwa Tuweoneza. Na ugenini tutamulikia nchini Ethiopia ambapo wanajeshi wameanzisha mashambulizi dhidi ya kundi ambalo linabebea silaha. Tutaangazia pia yanayojiri huko Marekani na huko Mali. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili yupo Alfose Kubwimana, muda kidogo habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa kisiasa, kumradi ukurasa wa kijamii, ambapo maiti ya mtu mmoja mwenye jinsia ya kiume ambaye hajatambulika imeogotwa leo asubuhi katika kata ya Bilimba mjini Rumonge. Duru kutoka kwa wakazi wa kata ya Bilimba ambao waliona mwili wa marehemu kabla ya kusafirisha katika chumba cha kuhifadhi maiti kinachopatikana kwenye hospitali ya Rumonge zaeleza kuwa marehemu huo aliyeuawa amehamia katika kata hiyo akitokea huko mkoani Bubanza, na wakifahamisha kwamba mtu huo ameuawa kikatili, wakieleza kwamba kwenye mwili wake kulikuwa kukishuhudiwa ishara za vipigo vya fimbo kwenye mwili wake. Na katika taasisi ya polisi wanaeleza kwamba hakika watu 7 wameshakamatwa kwa lengo la kuendelesha upelelezi. Na habari hii ni kutoka kwa mujibu wetu huko mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na tukitoka huko mkoani Rumonge tuelekee huko mkoani Bubanza katika ukurasa huo wa kijamii, ambapo mvua nyingi ya mawe yenye upepo mkali ilionyesha jana alasiri iliharibu mashamba na nyumba kadhaa zilizoporomoka katika baadhi ya vijiji vya tarafa la Musigati mkoani Bubanza, hususan vijiji vya Muyebe na Buhirika. Wakazi wa vitongoji hivyo vilivyoathirika wanaeleza kuwa na mashaka kwamba mavuno ya kilimo cha masita yatakuwa finyu kutokana na mvua hiyo iliyozorotesha mazao ya kilimo kadhaa. Deo Kwizera, kiongozi wa tarafa la Musigati, amefahamisha kwamba wakishirikiana na wafundi wa kilimo wameanzisha asubuhi ya Jumatano hii operesheni ya kutathmini madhara yaliyosababishwa na mvua hiyo ilionyesha siku ya jana. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Bubanza, B Space Karitasi Kabanyana. Na tunaposalia huko magharibi mwa Burundi ni kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, wanaosafiri wakitumia barabara ya Buganda Bukinanyana, hususan madereva wa gari ndogo, wanaeleza kwamba barabara hiyo iko katika hali hafifu kutokana na mifereji ya maji ya mvua na konongo vinavyopatikana barabarani humo. Kiongozi wa tarafa la Kinanyana anahakikisha habari hizo akifahamisha kwamba tatizo hilo ameshalifikisha kwa viongozi wa ngazi za juu. Kiongozi huo anaomba barabara hiyo ikarabatiwe haraka iwezekanavyo akifahamisha kwamba barabara hiyo inasaidia vilivyo kuboresha hali ya biashara katika mikoa mbili ambayo ni mkoa wa Kayanza na mkoa wa Chibitoke. Baada ya mapumziko tutaendelea na taarifa hii ya habari. Naam, nikukumbushe kwamba hii unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo inasikika jijini Bujumbura kupitia masafa ya 89.7 na vitongoji vyake, na nchini kote tunasikika kupitia frequency modulation 101. Na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa ugenini, tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Takwimu za wanaotumia vyoo vya kisasa tarafa la Chenda Juru mkoa ni Changuzo zilitoka kwenye 17% hadi kufikia 91%, na hapo ni kutoka mwezi Agosti hadi mwishoni mwa mwezi Novemba. Hayo yalibainiwa Ijumaa hii katika mkutano wa kutamatisha mradi uliobatizwa Tuweoneza katika lugha ya taifa ambao unaungwa mkono na mashirika ya Coped, World Vision pamoja na Crane International katika jitihada za ujenzi wa vyoo vya kisasa katika tarafa la Chenda Juru. Gavana wa mkoa wa Changuzo katika hotuba yake rasmi alipata nafasi ya kuhamasisha raia ili waepukane na mwenendo potovu wa kutegemea wahisani kwa kuboresha hali ya usafi, bali liwe jukumu lao la kila siku. Aidha, kiongozi huyo anadadisi kwamba awamu ya pili ya mradi huo itafanyika katika matarafa mengine yanaunda mkoa wa Changuzo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Changuzo, Leimo Mudende. Na tukiendelea taarifa hii ya habari, kama nilivyokuelezea katika muktasari, Wizara ya Uchukuzi inawatolea wito abiria wanaotumia usafiri wa jumla ambao wana watato kumradi. Wizara ya Uchukuzi inatolea wito abiria wanaotumia usafiri wa jumla ambao wataona madereva wanaopandisha nauli au wanaosafirisha watu wanaozidi idadi kamilifu kupiga simu kupitia namba 413 ili madereva hao wachukuliwe vikwazo. Wito huo umetolewa Jumatano hii na katibu wa kudumu katika Wizara ya Uchukuzi katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Na hapo ni wakati ambapo baadhi ya madereva huwa wakipandisha nauli nyakati hizi za maandalizi ya sikukuu ya Christmas na heri na fanaka za mwaka mpya. Jeremy Banigwanizigo anaitaka taasisi ya polisi, hususan kitengo kinachojihusisha na usalama barabarani, wawajibike vilivyo ili watakaokiuka sheria waadhibiwe. Tumusikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Lomiwarde ni yabivuze. Muri iki gihe cimpera z'umwaka n'intango y'umwaka harabunguruza abantu n'ibintu biha uburenganzira. Msimu huu wa mwanzoni na mwishoni mwa mwaka, baadhi ya madereva wa magari ya uchukuzi wanajipa mamlaka ya kupandisha nauli. Napenda niwatahadharishe kuwa atakayekiuka bei rasmi ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Wanapaswa kujaza nafasi zilizoandaliwa ndani ya gari bila kupitiliza. Kuna madereva wanaoendesha gari kwa kasi kubwa. Tunapenda kuwakumbusha kwenda kwa kasi ndogo. Kasi kubwa husababisha ajali. Tunapenda kuwakumbusha kuwa kulinda usalama wa barabarani ni wajibu wa kila mtu. Magari huegeshwa kwa foleni kulingana na muda wa kuwasili kwake. Jambo jingine ni marufuku kushushia watu njiani kabla ya kufika kwenye vituo rasmi. Tunahitimisha tukiomba polisi ya usalama wa barabarani kusaidia kuheshimisha sheria ya barabarani. Aidha, tunaomba raia watakaoabiri magari hayo wakigundua dereva anayekiuka kanuni kupiga simu kwenye nambari ya bure 413 na kutoa taarifa za nambari ya usajili wa gari lililokiuka kanuni na masharti yaliyoafikiwa. Bakamenyesha imparati iyo modoka yarenze ku ibintu tuvuze. Katika ukurasa wa biashara, bei ya nguo ilipanda maradufu hadi kufikia 5000 sarafu za Burundi katika baadhi ya soko zinazopatikana jijini hapa Bujumbura, kama wanavyoeleza wanunuzi waliozungumza na kituo hiki cha redio Isanganiro. Wakati ambapo wanunuzi hao wanafikiri kuwa chanzo cha upandishaji huo ni kutokana na maandalizi ya sikukuu kuhitimisha mwaka, wafanyabiashara wanafahamisha kuwa uhaba wa pesa za kigeni ndicho chanzo kilichowapelekea kupandisha bei. Wajasiriamali hao wanatolea wito serikali kufungua mipaka ya usafiri wa ardhini ili nchini kuagizwe biashara kwa kiwango toshelevu. Tuwasikilize baadhi ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakihojiwa na mwenzetu Omel Nduwayo. Bei zimepanda kabisa. Tulikuwa tukinunua nguo kwa bei ndogo, lakini hivi kwa sasa tumekuta bei ni nyingi. Unafikiri ni kwa nini zimepanda? Sababu ya corona, na hii wakati ni wakati wa mafete, vitu vinapandaga bei. Sasa kufanyikeje ili mambo yarudie kwenye hali ya kawaida? Wafungue vivuko juu wakurangua wapate nafasi ya kurangulia vitu. Nimekutana bei ni kali sana. Kwa juu wamefunga mipaka, biashara haviingie, pesa ni nyingi mu watu. Watu wamekosa la kufanya juu hawana tena nafasi ya kuvukia mpaka waende langula biashara. Biashara zimepanda bei. Nguo zimepanda bei sana. Wewe umekuja kununua nguo za watoto? Ndio. Unakuta nguo zinanunuliwaje? Nakuta bei ziko bei. Zimepandaje ukilinganisha na siku chache zilizopita? Zimeongezeka hata nani ya 3.5. Wenyewe kunauza 10,000 unauza 15,000 unauza 20,000. Zimepanda bei sana. Sasa kufanyikeje ili mambo yarudi katika hali ya kawaida? Tunapenda wafungule mipaka, activities ziendelee. Kama si hivyo watu wanasikia njara kabisa juu. Biashara viendeki, watu wanaikala wanakosa kazi, naona watu wanakuwa bashomeri sana. Habari za kimataifa. Naam, tuitimishe taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa, ambapo nchini Ethiopia waziri mkuu Ayad Ahmed ameamua kuanzisha operesheni mpya ya kijeshi katika jimbo la Benishari Gumuz magharibi mwa nchi kwa lengo la kuyatimu makundi ya kigaidi. Katika operesheni hii imezua hofu kwa kutokea kwa vita kati ya Ethiopia na Sudani. Jimbo hilo lenye wakazi zaidi ya milioni mmoja kutoka makambi tofauti linaendelea kushuhudiwa visa vingi vya unyanyasaji na mauaji katika miezi ya hivi karibuni. Jamii ya walio wachache ama wanaeleza kwamba hali hiyo itasaidia hali ya usalama kuendelea kuzorota. Waziri mkuu alikuwa ameandama na majeshi na kampeni za nyumba kwa nyumba tayari zimeshaanzisha kama tunavyosoma kwenye ukurasa wa RFI Afrika. Na maswali yameibuka nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya makundi ya wasi siku chache kabla ya uchaguzi wa rais unaotarajiwa Jumapili Disemba 27. Wengi wanajiuliza iwapo uchaguzi huo unaweza kufanyika au la kutokana na changamoto za kisiasa zinazoripotiwa nchini humo. Wakati huo huo, wanasiasa na wapinzani wa mchakato wa uchaguzi wanahoji kuhusu uwezekano wa kufanya uchaguzi huu na wakazi hapo uchaguzi huo unaweza kuhamishwa katika muda mwingine ili waandaliwe kwa maandalizi ya kuridhisha. Na wakati taasisi mbili nchini Marekani ambazo ni bunge la Senate na baraza la mawakilishi zilipiga kura kuunga mkono sheria inawagiza kutoelewa fedha kusaidia familia za Marekani na makampuni yaliyoathirika kulingana na mlipuko wa corona. Donald Trump ameamua kutosaini kwa muswada huo. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba siku ya jana kulishuhudiwa michuano ambayo ilishuhudiwa katika Carabao Cup huko Uingereza, ambapo timu ya Brentford ilicharaza timu ya Newcastle United bao 1-0, huku timu ya Arsenal ikikiona cha mtema kuni kwa kupigwa nyumbani na timu ya Manchester City bila huruma kwa magoli 4-0. Na katika La Liga Santander ni kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, timu ya FC Valence imecharazwa na timu ya Valence bao 1-0, huku timu ya Atletico Madrid ikilaza Real Sociedad Wydad kwa magoli mawili kwa sifuri, na Mutanange ambao ulikuwa subiriwa na mashabiki wa soka ni ule ambao uliambatanisha timu ya Real Valladolid ambayo ilichuana na timu ya FC Barcelona, na mchuano huo ulifikia tamati timu ya FC Barcelona ikiibuka kidedea kwa kuikandika timu ya Real Valladolid mabao matatu kwa nunge. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuteremusha nanga katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote ambao mmejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Mimi sina la ziada, tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi.